kayda başlamadan. Bu ışık yanık da çek. Tamam mı abi? Herhalde 5 dakika bekle. Fark etmez mi? Benim için fark etmez mi? Ne yapalım? Ebu Enes Hoca 5 dakika bekle dedi. Şimdi kendisi mi başla diyecek bana? Bir dakika mı? İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nestehdih ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد değerli Müslümanlar, bizler İmam Müslim'in rivayet ettiği Suheyb radıyallahu anh'ın hadisine kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Lakin ben kısa bir özet yapacağım. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi kıssamızda ki başrolde olan bir gulamdan söz edilir. Gulam neydi? Gulam Arapça dilinde sütten kesilmiş buluğ çağına ermemiş kişiye denir. Yani bu çocuk buluğ çağına ermemiş. 8, 9, 10, 11, 12 artık. Yaşı 9, 10, 11, 12. Allah en doğrusunu bilir. Lakin önemli olan ise bu buluğ çağına ermemiş çocuktan söz edeceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına sizden öncekiler arasında bir kral vardı. Onun bir sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlanınca kraldan kendisine bir gulam göndermesini talep etti. Niçin gulam istemişti? Çünkü gulam ufak yaştaki o çocuğun hafızası güçlü olduğundan dolayı ve bu sihirbazın ise o zehirli ilmini sağlam ellere bırakmak istediğinden dolayı bir gulam talep etti. Ha? Ne denir? El-ilmu fis-sigari ken-nakşi alel-hacari. Küçük yaşta ilim aynı taşa nakşetmek gibidir. Kesinlikle çıkmaz. Bunu bilen sihirbaz kraldan bir gulam talep etti. Kral kendisine bir gulam gönderdi ve bu gulam kendisinden yani sihirbazdan ilim talep etmeye başladı. Evden sihirbaza, sihirbazdan eve derken günün birinde yolda bir rahibe rastladı. Bu rahip ise muvahhid bir rahipti. Muvahhid bir rahipti. Nereden anlıyoruz? İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte bu imam ne diyor? Ben Allah'a ibadet ederim. Muvahhid, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini üzere olan, tevhid dini üzere olan bir rahip. Tabi rahibin anlattıkları hak olduğu için ve hak geldiği zaman batıl zail olacağına göre bu çocuk rahibin anlattıklarına meyletti. Uzatmayalım. Günün birinde bu çocuk öğrenmek istedi. Rahip mi hakta yoksa sihirbaz mı hakta? Kalbi, gönlü rahibe meyilliydi. Lakin yakin elde etmek istiyordu. Ve insanların yolunu kesen bir canavar, yine Tirmizi'de geçen rivayette bu canavarın aslan olduğu söylenir. Yolun ortasına bir aslan, yolun ortasında bir aslan gördü ve insanlar da yollarına devam edemiyordu. Bu çocuk ne yaptı? Eline ufak bir taş aldı. Karşısında ise koca bir aslan. Ufak bir taşla aslanın öldürmesi imkansız bir olay. Lakin çocuk Allah'tan bir ayet istedi. Ayet görmek istedi. Ve dedi ki, Allah'ım eğer rahibin işi sana sihirbazın işinden daha sevimli ise şu hayvanı öldür de insanlar geçsinler. Dedi, taşı fırlattı, o koca aslan öldü. Ve çocuk gözleriyle müşahede etti. Ne demiştik biz ilk sohbetimizde? Görmek, işitmekten kişiye daha fazla etki yapar. Musa Aleyhisselam'ın kavmi buzaya tapmaya başladıklarını Allah kendisine bildirdiğinde Musa Aleyhisselam elindeki mevcut olan levhaları atmamıştı. Lakin gözleriyle kavmini buzaya taptıklarını gördüğünde elindeki levhaları attı. Neden? Gözleriyle gördü. Bu çocuk da kalbi meyilliydi. Meyilli olması bir tarafa. Lakin yakin istemişti ve Allah kendisine bu yakini gösterdi. Bu yakini verdi. Bir ayet gösterdi ve kalbindeki rahibin kendisine anlattığı bilgiler adeta pekişti ve yerine oturdu. Bu çocuk geliyor, hocası olan rahibe olayı anlatıyor. Ve rahip ne diyor? Diyor ki, evet bugün sen benden evdelsin, görüyorum ki yüce bir mertebedesin. Sen imtihan geçireceksin. İmtihana maruz kalınca sakın benden haber verme dedi. Burada ne dedik? Rahibin bu sözlerinde üç önemli hususu görüyoruz. İlki, evet bugün sen benden evdalsin. Rahibin bu sözünde tevazu görüyoruz. Ve ne demiştik? Büyüklerin tevazusunda bir tat vardır. Ne demiştim? Eğer ben size dersem ki, ya ben büyütmeyin, ben ufak bir ilim talebeciyim. Sizden dersiniz ki zaten, ya biliyoruz zaten. Zaten ne olduğunu biliyoruz senin. Bunda bir tat yoktur. Benim tevazum tabiri caizse beş para etmez. Ama Şeyh Elbani gibi muhaddis, Rabbani bir alim, ben ana tuveylu bil ilm dediği zaman, ben küçük bir talebeciyim dediği zaman siz bunda ayrı bir tat, bir zevk göreceksiniz. Fakir bir insan cebinde beş para yok, diyor ki ben dünyalıktan beriyim. Ben zahidim. Diyorsun kardeşim zaten dünyalıksın sende. Senin zühd iddian neyin? Ne para eder? Ama milyoner olan, varlıklı olan bir insan elinin tersiyle dünyayı ittiği zaman işte bunun zühdünde bir tat görürsünüz. İşte bu rahip talebesi olan o çocuğa gulamdır daha bakın nasıl bir tevazu sergiliyor. Asırlardır belki böyle bir tevazu toplası görülmemiştir. Hocanın kendi talebesine evladım görüyorum ki sen benden daha hayırlısın dedi. Görülmemişti. Evet. İkinci sözü neydi? Sen imtihan geçireceksin. Şimdi ufak çocuğa hocası diyor ki görüyorum ki sen bugün benden üstünsün, sen evvelsin. Bu ne demek? Çocuğun kibirlenmesine, ucup hastalığına yakalanmasına, kendini bir şeyler sanmasına bir merdiven olabilir. Tam çocuk daha o duyguları yaşamadan o Rabbani rahip ne diyor kendisine? Sen imtihan geçireceksin. Çocuk birden duraklıyor. Yani ağzına bal veriyor, çocuk da yüzünü balı tatmadan hemen arkasından tuz katıyor. Orta şekerli bir şey oluyor. Kibir, gurur, ucup hepsi kayboluyor. Rabbani alimin hali de böyledir. Talebeyi yetiştiriyor. Maşallah sen çok güzel öğrendin. Meselelere, konulara vakıfsın. Ve bırakıyor. Bakıyorsun ki bu talebe kendini bir şeyler zannediyor. Ahkam kesiyor. Ben alimim diyor. Ama o Rabbani olan alimin terbiyesinden geçmiş olsaydı sadece ilim aktaran değil terbiye eden bir alimin terbiyesinden geçmiş olsaydı o zaman evladım sen öyle bir yük yüklendin ki korkarım omuzların çatlayacak ama sakın pes etme. Bak düşmanın çok olacaktır. Sen çünkü peygamberlerin, enbiyaların, rasullerin yoluna davet edeceksin. Ve hiçbir peygamber yoktur ki Allah'a davet etmesin ve başına musibetler, belalar gelmesin. Evladım bunu bil. Bak bakayım o zaman o böbürlenir mi? Ne diyor? Görüyorum ki bugün sen benden eftalsin. Hemen arkasından sen imtihana tabi tutulacaksın. Hemen ne oluyor? Hemen terbiye ediyor. Ne diyor? İmtihana maruz kalınca sakın benden haber verme. Müslüman kendisini bile bile tehlikeye atmaz. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? La tetemennav liqa'el aduv. Düşmanla karşılaşmayı temenni etme. Vesalullahel afiye. Allah'tan afiyet ve selamet iste. Eğer düşmanla karşı karşıya kalırsan o zaman sabret. O zaman arkaya dönme yok. Ama Müslüman daima emniyet ve huzur taraftarıdır. Ve davetin ilerlemesi için yegane bir şarttır. Huzur ve emniyet ortamı. Medine'de, Mekke'de 13 yıllık bir davet alanı görüyoruz. 13 yılda takriben 40 küsür kişi tevhidi kabul etmiştir. 40 küsür kişi tevhidi kabul etmiştir. 13 yıl bakın. 13 yıldan daha az bir vakit biriminde şu 10 yıl Medine'de tevhid ehlinin sayısı 100 binlere ulaşmıştır. Ne demektir bu? Demek ki davetin genişlemesi yücelmesi, dağılması için emniyette huzur ortamı şarttır. Öyleyse bizler Allah'tan afiyet, selamet, huzur ve barış istiyoruz. Evet, bu sefer çocuk anadan doğma körleri ve alaca hastalığına yakalananları tedavi eder. İnsanları ise diğer hastalıklardan da kurtarırdı. Allah Azze ve Celle bu çocuğu diğer kullarından üstün kılmıştır. Bu çocuğun üstün kılınışı ise bu çocuğun duasının makbul oluşuydu. Duası makbuldu. Bizler ne demiştik? Bu çocuğun duasının, bu kıssadaki çocuğun duasının makbul oluşunu biz kesin inanç, dua esnasındaki kesin inanç ve yakinine bağlıyoruz. Tirmizi'nin ve Hakim'in rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Udu'ullaha ve entum muqinuna bil icabeti. Siz kabul edileceğine yakinen inanarak Allah'a dua edin. Ve'lemu, bilin ki ennallaha la yakbel o la yestecibu duaen min kalbin gafilillah. Allah'ı unutarak veya gaflet içerisinde edilen dua kabul olunmaz. Kesin kez inanacaksın. Allah'ın her şeye kadir olduğuna inanarak dua edeceksin. Allah'ın imkansızı imkan dahiline sokacağına kadir olduğuna inanarak dua edeceksin. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. Zekeriya aleyhisselam, Meryem, İsa aleyhisselamın annesi, Meryem'i onun himayesine veriliyor. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam bu kızın, Meryem'in bulunduğu mihraba girse, onun yanında yeni bir yiyecek bulurdu. Her zaman. Ve tefsirlerde denir ki, eğer kışsa yaz yemekleri, yaz ise kış yemekleri. Yani imkansız olan şeylerin imkan dahiline girdiğini görmüştü. Allah'ın nebisi Zekeriya aleyhisselam. Ve ne dedi? Kale ya Meryem'u enna leki hâza. Ey Meryem, bu sana nereden geldi? Ya bu imkansız bir şey. Bu akıl dışı bir şey. Aklın sınırları bunu kabul etmiyor. اَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Dedi ki Allah indindendir. اَنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bakın Allah'ın nebisi Zekeriya aleyhisselam orada oracıkta bir hakikati anlıyor ve idrak ediyor. Hangi hakikati? Demek ki Allah dilerse İmkansız olan şey imkan dahiline girer. Allah buna kadirdi. Bu noktayı yakalıyor. Neydi Zekeriya aleyhisselamın derdi? Bir evlat istiyordu. Ama bu imkansızdı. Niçin imkansızdı? Kendi yaşlıydı ve eşi de kısırdı. Ama bu manzara karşısında Allah'ın nebisi Zekeriya aleyhisselam neyi anlıyor? Allah dilerse demek olur. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. Oracıkta Zekeriya Rabbine dua etti. Kâle Rabbi hebli min ledunke zurriyeten tayyibe. Enneke semî'ud du'a. Ne dedi? Rabbim bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin. Bak nerede anlıyor. Allah'ın nebisi bu. Ama orada gözleriyle bir olay görüyor. Demek ki alemlerin Rabbi olan Allah bir şeyi dilediği zaman o şey olmak zorundadır. Başka bir alternatif yoktur. Ne yapıyor? Hemen Rabbine yöneliyor. Rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibe. Çünkü Allah buna kadir olduğunu anlıyor. Dua böyle edilir. Dua böyle edilir. Çocuğun mu yok? Allah'a dua et. Rızık sıkıntısı mı yaşıyorsun? Allah'a dua et. Başka sorunların mı var? İçerisinden çıkamadığın ve kimsenin seni kurtaramayacağı bir derdin mi var? Allah'a yönel. Çünkü o her şeye kadirdir. O dilerse her şey olmak zorundadır. Başka bir alternatifi yoktur. Bu akidedir. Tabii bu çocuk meşhur oluyor. Düşünün, yaşadığınız beldede böyle bir insan var. Hastalar gidiyor, dua ediyor, şifa buluyor. Herkes sıraya geçer değil mi? Bu çocuk da yaşadığı o ortamda meşhur oluyor. O kadar meşhur oluyor ki, kralın arkadaşının, kör olan, ama olan arkadaşının kulağına dahi gidiyor. Böyle böyle bir çocuk var. Ve bu çocuk dertlere deva, hastalıklara şifa. Hemen hediyeleri topluyor ve bu çocuğun yanına gidiyor. Diyor ki, eğer bana şifa verirsen şunların hepsi senindir. Bu çocuk ne yapıyor? Bakın ne diyor? Eğer bana şifa verirsen bunların hepsi senindir diyor. Bu çocuk neyle başlıyor meseleye? Rabbini tanıtmayla başlıyor. Ne diyor? Ben kimseye şifa vermem. Şifayı veren Allah'tır. Eğer Allah'a iman edersen sana şifa vermesi için dua eder. İlk başladığı, davet ettiği esas tevhid. Çünkü kralın arkadaşı şifayı verenin o çocuk olduğunu zannediyordu. Çocuk ise net bir ifadeyle kendisinin şifa veremeyeceğini, şifayı verenin ise ancak Allah olduğunu kendisine bildiriyor. Ve demiyor, bu adam cahildir, sonra öğrenir. Bu adam bilmeyerek konuştu, cahildir. Ya bu söz fark etmez. Demiyor. Anında tasih ediyor. Hatayı görüyor, hatalı sözü görüyor, anında düzeltiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyleydi. Huzurunda bir fiil, hatalı bir fiil, hatalı bir söz söylendiği zaman direkt tasih ediyordu. Ha? İmam Ahmed'in Müsned'inde ve İmam Bukhari'nin Edeb-ül Mufred'de ve İmam Nesai'nin naklettiği Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma hadisini hepiniz biliyorsunuz. Adamın biri geliyor. Enne raculen kâle linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme mâ şâallahu ve şi't. Adamın biri Allah'ın nebisi Muhammed aleyhissalatü vesselam'a geliyor ve diyor ki Allah ve sen dilersen. Allah ve sen dilersen diyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam orada, ya bu adam cahil, bilmiyor. Ya bu sözün zararını bilmiyor. Cehalet özürdür. Bırak, boşver kendi haline. Sonra öğrenin. Mi diyor? Hayır. Ne diyor? Fekal ece'alteni lillahi nidden, beni Allah'a eş mi koşuyorsun? Bakın hemen o sözün şirk olduğunu kendisine aktarıyor. Ece'alteni lillahi nidden, beni Allah'a eş mi tutuyorsun? Mâ şâallahu vahde. Yalnız Allah dilerse de. Hemen düzeltiyor. Özellikle bizlerin, yani bizim halkımız arasında da bu tür sözler yaygın. Bu tür sözler yaygın ve genellikle bizler susuyoruz. Hatta bazılarına gülüyoruz. Ya diyor, müzik diyor ruhun gıdasıdır diyor. Biz de gülüyoruz. Müzik ruhun gıdası mı? Kur'an'la tabandan zıt bu söz. Ela bi zikrillahi tatma'innel kulûb. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'ı zikretmekle mutmain olurlar diyor Allah Azze ve Celle. Biri kalkıyor diyor ki müzikle olur bu iş. Biz de gülüyoruz. Ha? Ekmek evliya çapsın diyor. Hiçbir şey demiyoruz. Ha? Ben hala yakınlarımda duruyorum. Ekmek evliya çapsın. Ya evliya seni niye çapsın? Ekmek seni niye çapsın? Nasıl çarpsın? Seni çarparsa Allah çarpar. Yamultursa Allah yamultur. Adam ekmeğin kendisini çarpacağını, evliyanın kendisini çarpacağını zannediyor. Bizler de bir şey demiyoruz. Veyahut yemin ediyor. Anamın, babamın, bacımın ölüsünü göreyim diyor. Anasının, babasının, evladımın ölüsünü göreyim diyor. Buradan eğer yalan söylüyorsam buradan ayrılamayın diyor. Ölüm çıksın diyor. Bizler de işitiyoruz bunu. İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir olmuştur veya şirk koşmuştur. Nasıl susabiliriz? Belki ananız söylüyordur, belki teyzeniz, dayınız, ben etrafımda her gün duyuyorum bu tür sözleri. Evliye çarpsın. Ya niye? Niye çarpsın sen evliye? Veya demokraside çare tükenmez abi. Demokraside çare tükenmez. Biz de başlıyoruz gülmeye. Yahu sen tevhid ehlisin, Allah'tan kur, sen nasıl gülüyorsun? Bu söz küfür sözüdür. Demokraside çare tükenmez. Görüyoruz. Tükenmediği için görüyoruz, bizleri tüketti. Bu sözlerin, bu tür sözlerin birçoğu küfür içermektedir Müslümanlar. Ve genellikle de düşünülmeden söyleniyor. Ya bilmiyor, düşünmeden söylüyor. Ne zararı olabilir? Ne demek ne zararı olabilir? Bukhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir kul manasını düşünmeyerek bir kelime konuşur da bu sebeple cehennemin doğu ile batı arasındaki mesafeden daha uzak, derin bir yere ayağı kayar diyor. Düşünmeden. Bizler de bırakıyoruz. Bir şey söylemiyoruz. Bu tür sözleri duyduğumuz zaman düzeltmemiz gerekir. Bu tür sözleri düzeltmezsek, tahsiye etmezsek ne olur? Ne olur? Allah'ın Resulüne itaatsızlık olur. Dolayısıyla Allah'a itaatsızlık olur. Yahunkallah. Ne diyor İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah'ın Resulü "Men ra'a minkum munkaran felyughayyir biyedihi fe illem yastati' fe bilisanihi ve illem yastati' فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْا۪يمَانِ Sizden kim bir münker, bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf halidir. Ya Müslüman, dilinle de mi değiştiremiyorsun? Dilinle değiştirmeye gücün de mi yetmiyor? Ya kırılır kalbin. Ebediyen ateşe gitmesi daha mı güzel? Daha ne olur? Bakın ufak bir meseleyi düzeltmiyoruz. Bir şer, bir münker görüyoruz düzeltmiyoruz. Daha ne olur? Allah'ın azabı bizlere ulaşır. Allah'a dua ederiz de duamız bir daha kabul olunmaz. Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Nefsim elinde bulunana and olsun ki ya iyilikleri emir ve kötülüklerden alıkoymaya çalışırsınız. Söz kötülük değil mi? Ya iyilikleri emir ve kötülüklerden alıkoymaya çalışırsınız yahut Allah'ın üzerinize bir azap göndermesi yakındır. Sonra Allah'a dua edersiniz de duanız kabul olunmaz. Bakın ufak bir mesele. Ufak bir münker, ufak bir şer görüyorsunuz. Bu koca bir musibet, bir belaya en büyük belada herhalde kişinin duasının makbul olmamasıdır. Bu daha büyüktür. Musibetin kendisinden daha büyüktür. Çünkü musibet büyük olur. Allah'a dua edersin. Duan makbul ise Allah o musibeti kaldırır. Ama duan kabul olmuyorsa sen helak olmuşsun. Halt olmuşumdur. Bu anlama gelir. Öyleyse bizler nerede ufak bir münker görürsek mecbur tasih etmek zorundayız. Mecbur. Hiçbir delik, fare deliği kadar dahi bir boşluk bırakmamamız gerekir. Evet. Devam ediyoruz. İşkence, değerli Müslümanlar, büyük bir imtihandır. Allah'ın kendisini dayanıklı kıldığı kişiler hariç işkenceye dayanamazlar. Bu kıssada nasıl geçiyordu? Adam bundan sonra kralın yanına geldi. O kralın ama olan dostu kralın yanına geldi. Eskiden olduğu gibi yine yanına oturdu. Kral gözünü sana kim iade etti dedi. Diye sordu. Rabbim dedi. Kral senin benden başka bir Rabbin mi var dedi. Adam benim de senin de Rabbimiz Allah'tır diye cevap verdi. Kral bakın mesele iman küfür meselesi olduğu zaman dostluk da kalkıyor ha. Dostluk da kalkıyor. Kral o dostunu yakalatıp işkence ettirdi. O kadar işkence ettirdi ki o çocuğun yerini söylemek zorunda kaldı. Daha sonra çocuk getirildi. Ve kral çocuğa dedi ki ey oğulcuğum, ey evlatçığım. Bakın yumuşak bir üslupla yaklaşıyor. Kafirlerin devamlı Müslümanlara, iman ehline yaklaşımları böyle olurlar. Siz iyi insansınız biliyoruz. Biliyoruz yumuşak davranıp seni kendi safına çekmek. Senin sihrin körlerin gözünü açacak, alaca hastalığını tedavi edecek bir dereceye ulaşmış. Neler neler yapıyormuşsun sen? Senin gidi gidi. Bu şekilde. Sözde çocuğu kendi safına alacak. Ha? Kendisini alacak. Ha? Tabii şimdi bakın. Kral ne yapıyor? Bu çocuğun hastaların iyileşmesine vesile olmasını sihre nispet ediyor. Allah'a nispet edilirse sarayı başına çökecek. Sihire nispet etmesi gerekiyor. Senin sihri, sen sihirde bayağı ilerlemişsin diyor. Ha. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a da böyle yapılmamış mıydı? Kureyş'in karşısına vahiyle geçtiği zaman, vahiyle konuştuğu zaman, Allah'ın kitabını onlara aktardığı zaman, Allah'ın kelamını onlara sunduğu zaman anlamamışlar mıydı onlar? Bu insan dışı bir kelam. Anlamamış mıydı o zamanki kuffar? Gerçekten bu Allah'tan gelen bir söz. Anlamamışlar mıydı? يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءُهُمْ Onlar evlatlarını, kendi evlatlarını bildikleri gibi onu tanırlar. Lakin Allah'a nispet edilmemesi gerekiyordu. Ne demeye başladılar? Muhammed Aleyhisselam hakkında o sihirbazdır o. O mecnundur. He? O şairdir. Hakkı ört bas etmek istiyorlar. Bunlar küffarın o zaman ve bu zamanda yaptığı uyguladıkları taktiklerden biridir. Ama nerede? Çocuk o kralın, o zalim kralın bu sözlerine kanmıyor. Ve ne diyor? Bakın çocuk. Ben kimseyi tedavi etmiyorum. Şifayı veren Allah'tır. Kral onu da durduruyor ve ona da işkence ediyor. O kadar işkence ediyor ki bu çocuk rahibin yerini haber veriyor. Bazıları diyebilir bu çocuk rahibe ihanet etti. Hocasına ihanet etti. Sabretmesi gerekirdi. Neden? Rahip kendisine demişti. Musibete uğrayınca sakın benim yerimi haber verme. Şimdi değerli Müslümanlar, insan oğlu zayıf yaratılmıştır. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا Ve insan zayıf yaratılmıştır. İşkenceye dayanabileceği bir sınır vardır. O sınır aşıldığı zaman insan o acıya dayanamadığından dolayı o sıkıntıyı, o acıyı bertaraf etmek ister. Ne gelirse onu yapar. Ne yapıyor? Çocuk dayanamıyor ve rahibin yerini veriyor. Tabii çocuğu ayıplayamayız. Çünkü böyle durumlarda Allah'ın ayağını sabit kıldığı kişilerden Gayrisi kesinlikle böyle bir işkenceye dayanamazlar. O yüzden ayıplamamak gerekiyor. Herkes İmam Ahmet değil. Herkes İmam Ahmet, Ehl-i Sünnet imamı olan İmam Ahmet olamaz. Onun imtihanını okuduğumuzda, imamın imtihanını okuduğumuzda Allah'ın niçin onu semadaki yıldızlar gibi parlattığını, yücelttiğini anlıyoruz. Madenler arasında altının konumunu herkes bilir. Madenler arasında altının konumunu herkes bilir. Altın hariç diğer bütün madenleri ateşe söndüğünüz zaman hiçbir değeri kalmaz. Kaybolur. Ama altının yandıkça, ateşe sunuldukça değeri artar. Müminin hali de böyledir. Ne kadar çok musibet, ne kadar çok bela gelirse, onda direnişli olursa, onun o altının yandıkça değeri arttığı gibi değeri artar. İmam Ahmet anlatıyor. Diyor ki pazartesi günü bayılasıya kadar bana diyor 300 kırbaç vurdular diyor. O zamanki meseleyi biliyorsunuz. Halkul Kur'an meselesi. O zamanki Müslümanların başındaki emiri bazı mutezile imamları onu etkilemişler ve insanları tabi tutuyorlar. Allah, Kur'an Allah'ın sözü değil, kelamı değil, yaratıktır. İmam Ahmet ise direniyor. Emir şöyle diyor. Ey Ahmet, Kur'an mahluktur de. İmam Ahmet şöyle cevap veriyor. Ey müminlerin emiri, bana Kur'an ve Resulullah'ın sünnetinden bir şey getirin, onu söyleyeyim. Tabi bunun üzerine cellada sert kırbaçlamasını emretti. Diyor ki 300 kırbaç vurdu, ta ki bayılasıya kadar, kendini kaybedesiye kadar imam. Ama vazgeçmedi. İmam kırbaçlanmadan önce orada adam diyor ki, tanımadığım biri diyor bana şöyle dedi. Dedi ki, ya Eba Abdillah, bak, imam diyor arkama baktım ve yazacak olan ve yanlarında kalemler ve mürekkep hokkaları olan topluluklar gördüm diyor. Adam şöyle dedi diyor. Bunlar için Allah'tan kork. Bunlar için Allah'tan kork. Senin söylediklerini yazacaklar. Alim zelle yaparsa onun zellesi ile alem zelle yapar. Ve imam Allah kendisinden razı olsun ki o gün tek ehli sünnet olan İmam Ahmet'ti. İmam da büyük hedef için bu acı ısırgan imtihana sabretti ve akıbet kimin oldu? İmamın oldu. Siz mutezile, o zamanki mutezile imamlarının isimlerini duyuyor musunuz şu an? Tanıyor musunuz onları? Aman İmam Ahmet duyulduğu zaman Allah ondan razı olsun diyoruz. Ona rahmet dua okuyoruz. Allah İmam Ahmet'ten ve diğer imamlardan razı olsun. Biraz amin deyin ya. Bunun üzerine rahip getirildi. Bunun üzerine rahip getirildi. Ona dininden dön denildi. O bunda direndi. Ağaç kesilen testereyi biliyorsunuz değil mi? İki taraflıdır. Kalın kalın dişleri vardır. Testere getiriliyor ve başının ortasına saç ayrımına konuluyor. Dininden dön. Dönmüyor. Testere başlıyor ve kafa ortadan ikiye ayrılıyor. Ve iki parçası yere düştü diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ama dininden dönmedi. İmanın meyvesi kardeşler. Dönmedi. Evet, rahip beladan uzak kalmak istemiştir. Lakin bela onun musibet kapısını çalınca o sabretti. Ve Allah ayaklarını sabit kıldı. Bu yüzden Allah onu yüceltti. Biz o rahibin ismini bilmiyoruz. Ama Allah için seviyoruz değil mi? Allah için seviyoruz onu. Allah o rahibi o kadar yüceltti ki bugün ilim halkalarında, ilim ehli bu adamdan bahsediyorlar. Asırlar geçmiş aradan. Ve bu adamı dinleyenler bu adamı örnek alıyorlar kendilerine. Gıpta ediyorlar onun imanını değil mi? Allah kendisinden razı olsun. Bakın kendisini tanımıyoruz. Ama Allah birisini yücelteceği zaman onu imanında sabit kılar. Musibetlere karşı onu dirençli kılar ve onu yüceltir. Ve sonradan gelenler ise onu tanımasalar, soyunu sopunu bilmeseler dahi onu severler. Bizlerin şu an neredeyiz biz? Şehrin ismi neydi? Hanover şehrinde asırlar sonra bir grup Müslüman toplanmış Ve bu tanımadığımız adamı, ismini bilmediğimiz, soyunu sopunu bilmediğimiz adamı konuşuyoruz. Ve onu sevdiğimizi söylüyoruz. Ya Rab şahit ol, buradakilerin hepsi o adamı seviyor. Doğru mu söyledim? İman böyle yapar adam işte. Sonra kralın arkadaşı getirildi. Ona da dininden dön denildi. O bunda direndi. Hemen aynı şekilde bir testere getirildi. Başının ortasına kondu. Subhanallah, bu adam daha yeni iman etmiş. Yeni iman etmiş. Gözleri önünde rahibin kafası ikiye ayrılıyor. Kendisinin akıbetinin de o olacağını biliyor. Allah onun da ayaklarını sabit kılıyor. Kafası ortadan kesiliyor testereyle ve ikiye düşüyor. Onu da seviyoruz Allah için. Çok ilginç. Bu adam daha yeni Allah'a iman etmişti. Rahibin ölümünü müşahede ediyor. Basit bir ölüm de değil. Kafası canlı canlı. Ortadan ikiye bölünüyor. Ve biliyor ki birazdan kendisi de aynı musibete, felakete uğrayacak. Lakin yine de dininden dönmüyor. Neden? Neden 30 yıl alnı secdeye gelen adam, bırakın böyle bir meseleyi, şehvetine yenik düşüyor. Taviz üzerine taviz veriyor. 30 yıl secde ediyor. Niçin böyle bir birisi, sıcacık iman sahibi, niçin dininden dönmüyor? Çünkü 30 yıl, 40 yıl alnını secdeden kaldırmayan adam, dinini atalarından, babasından, gazete keşelerinden, efendime söyleyeyim, ondan bundan öğrenmiş. Kalbindeki yerleşen iman ve akide soğuk. Ama delile, burhana dayalı olan akide yerleştiği zaman kalbe, orada istikrar etmesi için fazla bir zamana ihtiyaç duymamakta. Bakın burada bazı Alman kardeşler görüyorum. Belki birkaç sene önce İslam'a girmişler. Deyin ki 1 milyon veriyoruz size. Belki çoğunun işi yok, gücü yok. 1 milyon veriyoruz. Dininden dön. Ne yapacaklar? Siz kendiniz müşahede edin. Ama bizim Türkiye'de adam İncil dağıtıyor. 100 euro 100 doları arasına koyuyor. Adam diyor ki tamam ver bana diyor. 100 euroya dinini satıyor adam. Neden? Sahip oldu. Akide buz gibi. Buz gibi. Üflesen yok bir şey. Kayboluyor. Evet. Ne dedik? Delile ve burhana dayalı olan akide kalbe sıcak bir şekilde girer ve yerleşir. Bu kişinin, böyle bir kişinin ayaklarının kayması ise zordur, imkansız gibidir. Sonra çocuk getiriliyor. Tabi bunlar hepsi çocuğun önünde oluyor. Önce o rahibin kafasını ikiye yarıyorlar. Daha sonra yeni iman sahibinin kafasını yarıyorlar. Çocuk bunları görüyor. Tabii çocuğu hemen öldürmüyor. Niye öldürsün? Çocukta üstün meziyet var. Rahip zaten bir işe yaramıyor. Ötekinin de pek bir şey yaramaz. Ama bu çocukta kabiliyet var. Bu çocuk hastaları iyileştiriyordu. Kral böyle bir hazineyi niye öldürsün? Ne yaptı? Ertelemek istedi. Ertelemek istedi. Kral onu da bu sefer ne yapıyor? Adamlarına teslim ediyor çocuğu. Diyor ki onu falan dağa götürün. Tepesine kadar çıkarın. Zirveye ulaştığınız zaman tekrar dininden dönmesini talep edin. Dönerse ne âlâ. Dönmezse onu aşağıya atın. Tabi kral ne dedik? Çocuğu diğerlerini öldürttüğü gibi hemen öldürtmedi. Bunun bazı sebepleri vardı. Çocuğun ölümünün sebebi tabi olması gerekiyordu. Çünkü bu çocuk meşhur olmuştu. Kral bu çocuğu öldürttüğü haberi yayılsaydı o zaman millet halayana gelirdi. Çünkü bu çocuk halkın sevgilisi hale gelmişti. Ve tabi bir ölüm olması gerekiyordu. Dağda yürüyordu çocuk, pat düştü öldü. Aynı zamanda kral az önce de ifade ettiğimiz gibi çocuğu kendi safına çekmek istiyordu. Bakın, dağa giderken, dağa çıkarken, dağdayken daha fırsatı var. Çocuk ölüme doğru gidiyor. Herhalde döner. Ona bir fırsat veriyor. Gittiler, onu dağa çıkardılar. Çocuk, bakın, yakin. En zor anda, ya imkansız bir şey. Koca adamlar çocuğu tutmuşlar, götürüyorlar, dağın üzerine çıkartmışlar. Çocuğun oradan kurtulması imkansız bir şey. Ama çocuk Rabbini iyi tanıyor. Çocuk biliyor ki, Rabbin dilerse beni buradan kurtarır, onları da helak eder. Ne diyor? Allah'ım, dilemiş olduğun şeyle beni bunlardan kurtar. Çocuktaki yakini görüyor musunuz? Normalde öyle bir sıkıntılı anda insan ne yapar? Ya beni atmayın, ya böyle yapmayın, ben daha çocuğum, anam üzülür. Unutur o an Rabbini. İmanı yerleşmemiş olan bir insan unutur. Ama bu çocuk hemen Allah'a yöneliyor. En zor, en kritik anda. Çünkü biliyor ki Rabbi onu o kritik ortamdan çıkartmaya kadirdir. Ve bunun üzerine dağ onları salladı ve hepsi düştüler. Bu çocuk yürüyerek kralın yanına geldi. Kral, arkadaşlarına ne oldu dedi. Çocuk da Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bakın, o zalim kral, o kadar kibirli gururlu kral ki yenilgiyi kendisine nispet etmek istemiyor. Ne diyor? Arkadaşlarına ne oldu diyor. Desene adamlarıma ne yaptın? Seninle giden arkadaşlarına ne oldu diyor. Kendisine yenilgiyi nispet etmek istemiyor. Kral onu adamlarından bazılarına teslim etti ve bunu bir gemiye götürün. Şimdi ikinci bir proje başlıyor. Gemiye götürün, denizin ortasına atın. Çünkü yüksek tepeden düşse kurtulma imkanı olabilir. Bir yerleri kırılır. Ama denizin ortasına bıraktığın zaman yüzer yorulur. En sonunda ise kurtulma imkanı yoktur gibi. Yok gibidir. Ve dininden dönerse ne âlâ, değilse onu denize atın dedi. Söylendiği şekilde adamları onu götürdüler. Çocuk orada yine. Allah'ım, dilemiş olduğun şeyle beni bunlardan kurtar diye dua etti. Derhal gemileri alabora olarak hepsi boğuldular. Çocuk yine yürüyerek hükümdara, o zalim krala geldi. Kral, arkadaşlarına ne oldu? Hala kendisine yenilgi nispet etmiyor. Senin arkadaşlarına ne oldu diyor. Çocuk, Allah beni onlardan kurtardı. Burada çok önemli bir mesele var. Niçin bu çocuk krala yeniden dönüyordu? Allah'ın kendisini kurtarması için dua ediyor, Allah kendisini kurtarıyor, yine şerrin ve tehlikenin merkezine kendisini atıyordu. Bu çocuğun derdi neydi? Çocuğun daveti daha bitmemişti. Çocuk oraları terk etseydi, kim Allah'a davet edecekti? Rahip ölmüştü. Bir kralın arkadaşı da ölmüştü. Kim Allah'a davet edecekti? Çocuktaki davet aşkını görüyor musunuz? Davet şuurunu görüyor musunuz? Kim bu yükü omuzlayacaktı? Burada ise alimin rolünü görüyoruz. Bazı alimler var, perde arkasındadır. Pek kişi tanımaz. Ama onun yetiştirdiği talebe iş yapar. O kime borçludur bunu? Tabii önce Allah'a, sonra o alimedir. Genelde bazı gençler perde arkasındaki olan alimlere, ya onlar pasiftir değil, önemli olan değil. O değil. Bak ne meyveler yetiştirmiş bu alim. Önemli olan odur. Şayet dağdan düşüp öldürülseydi veya denizde boğulup ölseydi bir fayda hasıl olacak mıydı? Hayır. Evet, çocuk bu şekilde şehit olacaktı ama bu çocuk Allah'ın dininin yücelmesini kendi şehadetine tercih etti. Her şeyin üstünde Allah'ın dini vardı. Her şeyin üstünde tevhid vardı. Her şeyin üzerinde iman vardı. Evet, bu çocuk orada diyebilirdi. Allah'ım beni şehadetle rızıklandır. Hayır. Şehadet talep etmedi. Çünkü davet her şeyin üstündedir. Bu merhalede çocuk daha şehadeti arzulamıyordu. Allah'ın dininin yayılması her şeyden önce geliyordu. Çocuğun bu tavrından önemli dersler çıkarabiliyoruz Müslümanlar. Kişinin kendisini tehlikeye atması ya fayda sağlar veya fayda sağlamaz. Şayet kişinin kendisini tehlikeye atması davete ve Müslümanlara fayda sağlayacak ise bu kişi kendisini tehlikeye atar ve bu kişiye cesur kahraman denir. Şayet kişinin söylediği söz, attığı adım, hareketi davete ve Müslümanlara fayda sağlamayacak ise böyle bir kişiye mutahavvir denir. Yani sorumsuz, tedbirsiz, enini sonunu düşünmeden hareket eden denir. Ve ne kadar da çok böyle insan bizim toplumumuzda. Cihat! Adam düşman bize saldırıyor. Nasıl yerinizde oturuyorsunuz? Bir eylem yapıyor. Müslümanların okulları kapatılıyor. Oralar kapatılıyor. O hala ben Halid İbni Velid gibiyim. Ya Allah'tan kork. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen davetin önünü kestin. Senin söylediğin söz yapacağın eylem davetin önüne atsaydı o zaman böyle yapardı. Ama öyle değil. Bu kaideyi keşke birçok gencimiz öğrenseler. Yani eğer senin yapacağın, söyleyeceğin söz, yapacağın hareket İslam'a, Müslüman'a, ümmete, davete fayda sağlayacaksa o zaman yap. Ama eğer davetin önünü kapatacaksa o zaman seni Allah'a yaklaştıracak diğer vesilelere sarıl. Evet. Davet şuuru çocuğu kendisini Allah'a feda etmeye sevk ediyor. Sonra krala benim emrettiğimi yapmadıkça sen beni öldüremeyeceksin diyor. Bu yaşına kadar belki krala kimse emretmemiştir. Hep kendisi emretmiştir. Ama bu çocuk izzetli bir şekilde imanın kendisine verdiği izzetle kralın karşısında diyor ki benim emrettiğimi yapmadıkça sen beni öldüremeyeceksin. Kral bütün yolları denemiş. Halk da bunları görüyor. Şimdi yine kendi bir projesi çizse yine bu çocuğu öldüremeyecek, tamamen rezil olacak. Tamamen halkın yüzünden düşecek. Kral hemen diyor ki çocuğa, nedir diyor o? Anlat bana, seni nasıl öldürebilirim? Yeter ki sen öl, kaybol buradan. Çocuk diyor ki, insanları geniş bir düzlükte toplarsın. Beni bir kütüğe asarsın. Sadağımdan yani ok kılıfımdan bir ok alırsın. Sonra oku yayın ortasına yerleştirir ve oğlanın Rabbinin adıyla dersin. Sonra oku bana atarsan işte eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Hükümdar kendi yöntemiyle bu çocuğu öldüremeyeceğini anladığından dolayı ne yaptı? Çocuğun talimatlarına harfiyen uygulamak istedi. Lakin burada çok önemli bir husus var. O da çocuğun kendisini öldürmesi için kralı hiçbir yönüyle vesile kılmayışı. Kralın bu olayda hiçbir katkısı olmaması gerekiyordu. Ok kimin kılıfından? Çocuğun kılıfından. Kim direktifi veriyor? Çocuk veriyor. Hatta oku nereye yerleştireceğini çocuk bildiriyor. Oku atmadan önce ne söyleyeceğini Bismillahirrabbilvelan kim ona söylüyor? Çocuk söylüyor. Hükümdar hemen halkı bir düzlükte topladı. Çocuğu bir kütüğe astı. Sadağından, çocuğun sadağından bir ok aldı. Oku yayın ortasına yerleştirdi. Sonra oğlanın Rabbinin adıyla dedi ve oku fırlattı. Ok çocuğun sakağına isabet etti. Çocuk elini sakağına koydu okun isabet ettiği yere koydu ve öldü. Subhanallah. Her şey çocuğun talimatınca oluyor. Hatta çocuğun ölümü ne zaman oluyor? Çocuk elini koyuyor. Diyor ki, ha şimdi oldu. Kralın hiçbir katkısı yok bu olayda. Tabi halk oğlanın Rabbine iman ettik diyorlar. Ve 3 sefer bunu tekrarlıyorlar. Sonra krala gelin. Ne emredersiniz? Vallahi korktuğunuz başınıza geldi. Halk oğlanın Rabbine iman etti denildi. Bu çocuk kendini Allah'a feda etmişti. Allah onun ölümüyle birçok insanın dirilmesini murat etmişti. Bazıları ise bu hadisi, bu çocuğun bu fiilini istişhadi eylem dedikleri olaya delil kabul ediyorlar. Biz diyoruz ki güzel. Sizin getirdiğiniz delil sahih Müslim'de geçiyor. Doğru. Güzel bir delil. Sahih bir delil. Lakin Allah aşkına soruyorum o kişilere. Sizlerin kendinizi patlatmanız, gerçi bak şunu söylüyorum, bu benim meselem değil aslında. Bunu hocalarımız söylemesi lazım. Biz haddimizi bilmemiz lazım. Ama yeri gelmişken söylemeye gerekli buluyorum. Şimdi bu çocuk kendisini Allah'a feda etti. Lakin koca bir halk, halkın hepsi Müslüman oldu. Hepsi iman ettiler. Sizin o eylemleriniz sayesinde kaç kişi İslam'a girdi? Bizim gördüğümüz iman ehli ölüyor çoğunlukla. Getirdiğiniz hadis sahih ama o vakıya sizin tespitiniz doğru mu? Daha çok iman ehli ölüyor, öyle görüyoruz. Ben mi yanılıyorum yoksa? Bir tane karşı taraflar ölüyorsa 50 tane iman ehli ölüyor. 100 tane iman ehli ölüyor. Allah en doğrusunu bilir. Evet. Bu çocuk kendini Allah'a feda etmişti. Allah onun ölümüyle birçok insanın dirilmesini murat etti. İnsanlar kralın bu çocuğu kendi iradesiyle öldürmediğini görmüşler. Kral kendi yöntemiyle denedi, bir türlü olmadı. Yalnız çocuğun direktiflerine uyarak yaptı ve çocuk öldü. Kral çocuğu ancak çocuğun direktiflerini harfiyen uygulayarak öldürebilmişti. Böylece insanlar anladılar ki, halk anladı ki gerçekten çocuğun davet ettiği bir Rabbi var. Bir ilah var. Ve o istemediği için bu çocuk ölmemişti. Ancak o istediği zaman o çocuk ölmüştü. Öyleyse dilediği kadar yaşatan ve dilediği zamanda öldüren Allah var. İşte bu gerçeği anlayan halk çocuğun Rabbine iman ettik dediler. Kralın korktuğu başına gelmişti. Halk iman etmişti. Kral ne yapabilirdi? Bundan sonra ne yapabilirdi? Kuffarın her zaman yaptıkları o alçak metoda başvurarak bu işi kökünden kazıma yolunu tuttu. O da nedir? Katlı ve toplu katliam. Buna dün de yapıyorlardı değil mi? Toplu katliam. Sıkışınca, işin içinden çıkamayınca hemen toplu katliam. Evet, bu kral da bu yöntemi tatbik etmek istedi. Kral hemen yolların başlarına hendekler kazılmasını emretti. Derhal hendekler kazıldı. İçerisinde ateşler yakıldı. Kral kim dininden dönmezse onu bunlara atın diye emir verdi. Yahut hükümdara sen at diye emir verildi. İstenen derhal yerine getirildi. Subhanallah, imtihana bakın. İmtihana bakın. Ya dininizden döneceksiniz veyahut da ateşe atlayacaksınız. Bir ara beraberinde çocuğu olan bir kadın getirildi. Kadın oraya düşmekten çekinmişti. Kendi nefsi için değil, çocuğuna şefkatinden dolayı. Öyle ya, bir anne kendi elleriyle çocuğunu ateşe atar mı? Kendini atar ama evladını atmaz. O ara Allah çocuğu konuşturuyor. Daha bebeği konuşturuyor. Ve çocuk diyor ki, anneciğim sabret, zira sen hak üzeresin. İşte insanlar sahih akideyi Sahih akideye sarıldıkları zaman Allah onların ayaklarını akıllarına hiç gelmeyecek şeylerle sabit kılar. Allah onları yeni yeni takatlarla, hiç tasavvur etmedikleri takatlarla onları zenginleştirir. Bu kadın çocuğun konuşacağını hiç beklemiyordu. Çocuk, anneciğim sabret, zira sen hak üzeresin diyordu. Bu çocuğu kim konuşturmuştu? Şüphesiz ki Allah konuşturmuştu. Öyleyse sabit kılma vesilesi Allah indinden gelmişti. Bu önemli bir nokta. Son olarak ve sohbeti inşallah bitireceğiz. Güzel akıbet ve hakiki zafer müminlerindir kardeşler. Rahibin ve kralın arkadaşlarının kafaları testereyle ikiye ayrılmışlardı. Oğlan öldürülmüştü. İman edenler de ateşe atılmışlardı. Bu onların yenilgiye uğradıkları anlamına mı geliyordu? Allah insanları niçin yaratmıştı? Davetin gayesi neydi? Allah insanları kendisine kulluk için, ibadet için yaratmamış mıydı? Bunlar Allah'a iman etmediler mi? Kral, kralın arkadaşı, o rahip, bu çocuk, o ateşte, ateşe atılanlar Allah'a iman etmemişler miydi? Başlarına gelen sıkıntılara, din uğrunda uğradıkları, iman uğrunda uğradıkları sıkıntılara sabır etmemişler miydi? Bunu Allah için yapmamışlar mıydı? Böyle insanlara, böyle şahsiyetlere biz yenilgi atfedebilir miyiz? Hayır, onlar kazandılar. Onlar asıl kazanan onlar oldu. Evet, mümin dünyada da zafer arzular. Lakin Allah bizi zaferden sorumlu tutmuyor. Kulluktan sorumlu tutuyor. Ve onlar kulluklarını yerine getirdiler. En güzel şekliyle. Ve ne oldu? Akıbet onların oldu. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Ya o hendek sahiplerine ne oldu? O hendeki kazıp müminleri ateşin içine atıp etrafında durup zevkli zevkli seyredenlere ne oldu? Onlar da kazandılar. Vallahi onlar helak oldular. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenler Subhanallah. İşkence ediyorlar. Allah'ın sevgili kullarına işkence ediyorlar. Allah onlara tövbe kapısını yine açık bırakıyor. Summe lem yetubu diyor. Tövbe etse kurtulacak. Summe lem yetubu, sonra da tövbe etmeyenlere felehum azabu cehenneme ve lehum azabul harik. Cehennem azabı ve yaygın azap vardır diyor. Şimdi ben size soruyorum. Zafere ulaşanlar kim? Yenilenler kim? Helak olanlar kim? Helak olanlar. İşte bu. Diyorum ve bu sohbetimizi inşallah burada bitiririz. İnşallah faydalı olmuştur. Eğer konuşma esnasında hata söylediysem muhakkak ki hata benden sudur etmiştir. Allah beni affetsin. Bu muhakkak ki benim nefsim ve şeytandandır. Eğer hakka isabet ettiysem muhakkak ki Allah'ın fadlıyla olmuştur. Diyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Kerama dedin ki rivayet Tirmizi'de. Ben bunu anlamadım. Yok. Bu nasıl oluyor? Tirmizi'de de geçiyor. Aynı. Yalnız orada biraz daha bazı şeylere daha tafsilatlı giriliyor. Daha detaylı. Mesela orada burada canavar geçiyor. Evet. Tirmizi rivayetinde o açılıyor. Aslan Müslim'de deniyor. Müslim'de geçmiyor. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Yok o şekli bak Müslim'deki geçtiği şekil bu. Evet. Tirmizi'de ise bazı şeyler var. Açıklıklar var. Sen onları ekledin. Ha. Bu şekliyle Müslim'de geçiyor. Evet. Ama ben onları ekledim. Ha, tamam. Ya. Thank you.